Ndoto tulionayo njema kwa wana wetu ni ya kutupa moyo kurudi iza yetu. Ndoto tulionayo njema kwa wana wetu ni ya kutupa moyo kurudi iza yetu. Ni ya kutupa moyo kurudi iza yetu. Vijana walo wema, walo na heshima, walo beba himma kuinua umma. Vijana walo wema, walo na heshima, walo beba himma kuinua umma. Kusoma wajitahidi, kuelewa ibada, imani ya tauhidi ndio ya uakida, na kusali masijidi kwao ni kawaida, kwalo nyuma hawarudi ndio ya usaada. Kufunga saumu faradhi na suna, walipa umuhimu na alokushikana. Kufunga saumu faradhi na suna, walipa umuhimu na alokushikana. Na kumtaja Mola asubuhi jioni ni lenye fadhila na furaha nyoyoni. Na kumtaja Mola asubuhi jioni ni lenye fadhila na furaha nyoyoni. Ni lenye fadhila na furaha nyoyoni. Vijana walo wema, walo na heshima, walo beba himma kuinua umma. Vijana walo wema, walo na heshima, walo beba himma kuinua umma. Ala kupeana sadaka kwa waliona haja, na kuenda zao makaha kutekeleza hija. Wazazi kuwaheshimu, mama na baba pia, daima kuwakirimu, mema kuwatendea. Na wanadamu wanawalingania, kwenye Uislamu mema kuambia. Na wanadamu wanawalingania, kwenye Uislamu mema kuambia. Tumuomba karimu la kuwafikia, kwa kheri wadumu hadi watafukiwa. Twamuomba karimu la kuwafikia, kwa kheri wadumu hadi watafukiwa. Kwa kheri wadumu hadi watafukiwa. Vijana walo wema, walo na heshima, walo beba himma kuinua umma. Vijana walo wema, walo na heshima, walo beba himma kuinua umma.